Köszöntjük a hallgatókat, itt ül mellettem már Szabó Péter, aki az Ajurvédikus Figyelő műsorát szerkeszti. A következő fél órában az Ajurvéd alapján, az indiai gyógyászat alapján, az elhízásról és a máj és az epe működésének zavarairól fogunk beszélgetni. Pétert, akik már hallották, ők tudják, hogy ő 40 évig élt Amerikában, és ott foglalkozott. 35. Oké, igyekszik letagadni belőle minél többet. De hát most már itt van egy ideje, de igazából ezt a témát ott tanulta, ott gyakorolta étkezést, Himalája Institútban étkezési tanácsadással foglalkozott főleg, és most ebből próbálja átadni a tudásának a legjavát hallgatóinknak. Tehát akkor a múlt alkalommal beszéltünk már az elhízásról, a kapha esetében. A kapha típusú elhízásról, igen. Pontosan. Úgyhogy hát folytassuk akkor a témát. Jó, hát miután tudjuk már, hogy a kapha típusú emberek általában hajlamosak arra, hogy túlsúlyba szenvedjenek, és általában kövérebbek, mint a másik kettő. Kevesen tudják viszont, hogy azokban a típusokban, mint például a vata és a pitta is van elhízás, és van túlsúly, ami előfordul. Most akkor inkább ezekről beszélgessünk egy kicsit. A vata típusú elhízás, ugye a vata típusú embereknek változó az étvágyuk. Néha nagyon sokat esznek, néha nagyon elfelejtenek enni. Természetesen ez azt jelenti, hogy a testsúlyuk is változik, és amikor minél idegesebbek lesznek, vagy amikor elhagyják a diétájukat, ami egy vata típusú embernek a jó diéta, akkor természetesen súlyt vesznek fel. Ez ugye azért érdekes, mert a vata típust egyébként arról ismerjük, hogy inkább olyan vékony típus. Ugye? Igen, általában soványabbak, és ami nem azt jelenti, hogy nem erős csontúak, lehetnek erős csontúak, de általában nagyon nehezen szednek fel húst, szóval a tömegük nem lesz igen, erős, nagy, igen. Szóval súlyt, és És a legrosszabb ezek közül az, aki a vata kapha. Például én nálam mostan felírtam egy diétát egy fiatal hölgynek, aki pontosan ilyen vata és egy erős kapha beütése. Ami tulajdonképpen a két alkati szélsőség lenne. Tehát hogy az egyik, ha tiszta vata, akkor egy ilyen kis cingár valakinek kéne lennie, vékonyabb embernek, aki nagyon ilyen mozgékony. A kapha meg egy inkább egy ilyen súlyosabb, lassú valami. Lassúbb valaki. És ha kettő együtt van, akkor mindegyikből kapott. Akkor az a probléma áll elő, hogy megvan a vatának ugye az idegesebb, ugye a temperamentumosabb viselkedési módja, és ugyanakkor megvan a kaphának a lassú metabolizmusa, és kevesebben dolgozza, hogy nehezebben dolgozza fel az ételeket. Most akkor a cél mitten az? A cél az, hogy csökkenteni kell a vatát. Ugye ez igazából ami fontos. Szóval egy anti-vata diétát kell lenni, hogy hiába van meg ez az erős kapha beütés, mert ugye ezt az idegességet, ezt a szétszórtságot, meg ezt kell elsősorban gyógyítani. A ashwagandha az az ajurvédikus gyógyszer erre, és a kezelés, az egyszerű kezelés, amit mi úgy jobban ismernénk, ugye ez az antivata diéta. Nagyon fontos, hogy az ételek természetes anyagokból állítódnak elő, nem erősen ilyen vegyszerezett dolgokat enni. Mint például ugye a szóda, ezek a különböző üdítők, ezek nagyon-nagyon rosszak. És az a fontos, hogy ilyen gazdag, összetett szénhidrátokból állítsuk elő az étrendünket, mint például a teljes gabonák, akkor azok a zöldségek, amikben keményítő van, és különböző babok. A babok közül az ajurvéda leginkább ezt a mung babot ajánlja, mert ez könnyebben, nagyon könnyen emészthető, és kevesebb ideig is kell főzni. A fekete bab szintén jó. Nagyon fontos, hogy a cukrot ne fogyasszanak ezek az emberek. Ezért mondtam az üdítőt, ami nagyon erősen cukrozva van. Igen, és azt ugye külön ki kell emelni, hogy az ember nem gondol rá, igen. Mert arra gondol, hogy szomjas vagyok, és bizony egy kólával majdnem 7 vagy 10 deka cukrot is persze. Megiszik egy literbe, tehát ez nagyon sok. Igen, és az se igaz, hogy ha nem cukrozott üdítőket isznek az emberek, hanem amiben ez a szakarin vagy ilyesmi van, az se jó, mert akkor azt hiszik, hogy abból annyit ihatnak, amennyit akarnak, és az az igazság, hogy abból még többet isznak. Uh-huh. És az határozottan nem jó a szervezetnek, mert uh-huh. az... Ott még maga a szaharin okoz problémát. Ott meg az okoz problémát, természetesen. Lehet kapni ezt a formulát a boltokban, azt hiszem már itt Magyarországon is ügyek, hogy az a fotida 8, ez egy formula, amit meg uh-huh. lehet kapni, ez jó. A túltáplálkozás az oka általában a pitta típusú embereknek arra, hogy amikor túlsúlyba szenvednek, amikor nagyon elhíznak, mert a pitta típusú emberek nagyon szeretnek enni. Uh-huh. A jó étvágyuk van, és gyakran is esznek. Nagyon fontos nekik, hogy elkerüljék az olajos és zsíros ételeket, a húst, de még halat se igazából jó fogyasztani annak, akiknek ez a problémája megvan. Ami nagyon jó nekik, az a nyers zöldségek. Ők nagyon sok nyers zöldséget ehetnek, és salátákat, meg ilyesmit, és klorofil. Tehát zöld dolgokat. Zöld dolgokat uh-huh. kell nekik szenni. És lehet most már ilyen klorofilt ebből a buza a fűből ugye csinálják ezt a klorofilt, ilyen italt, ez nagyon-nagyon tehát ilyen jó. Kipréselt, búzafűlé. De azt talán otthon meg is lehet csinálni. Meg is lehet csinálni, hogyha valakinek van egy búzát, kis ilyen, hogy is hívják, ilyen prése. Azon kipréselheti. Aloe vera, az nagyon jó nekik, hogyha már nem jutnak hozzá ez a búza, a fűhöz, akkor aloe vera az nagyon jó, azt lehet mint folyadékot is inni, vagy pedig hát ugye a húsát is. Van egy a kurkuma, egy nagyon jó fűszer. Akkor miután az elhízásról beszélgettünk, hát akkor beszéljünk ennek az ellentétéről is egy kicsit, az anorexiáról. Uh-huh. Ugye elég sokan szenvednek mostanában anorexiába, különösen Magyarországon még nem annyira, de ez nyugaton Amerikában is nagyon elterjedt. Ez akkor áll elő, amikor túl alacsony és lassú az emésztés. Úgyhogy ezt mondják, hogy általában ez egy kapha betegség, az anorexia. Általában úgy jelentkezik meg, hogy az embernek hány ingere van, hányik, és sokan olyan bulémiások is az anorexiák közül, ami azt jelenti, hogy miután ettek, azonnal ki is hányják. Uh-huh. Szóval azonnal ki is jön belőlük. És egy ilyen összeszükülés van a torokban általában, hogy nehéz nyelni. Uh-huh. Úgyhogy elmegy az étvágyuk, mert az evés az egy probléma lesz. Uh-huh. Ugye, mert állandóan hány ingerük van. Általában az anorexiában szenvedő emberek nagyon sok cukrot ettek valamikor, szóval cukros ételeket, vagy italokat, üdítőket. Nekik nagyon fontos az, hogy elkerüljék a cukrot és ezeket a cukros dolgokat. Hogyan történik a gyógyítása ezeknek? A fűszerek, amelyek szabályozzák az emésztést és a hányinger ellenesek, ezek természetesen azok, amik jók. Különösen a kardamom. A kardamom az egy indiai gyógyszer igazán, ezt nagyon kevesen gondolnak a kardamomra arra, mert csak azt hiszik, hogy az egy fűszer, de az igazából nagyon sok gyógykészítményben is benne van, ami ajurvédikus gyógykészítmény, amit Indiában használnak. A kardamom, az édes kömény és a friss gyömbér, ezek nagyon jók. Akkor enyhén fűszerezett ételeket kellene nekik enni, nem fűszerezett, túlfűszerezett, nem forró ételeket, hanem langyos ételeket, olyanokat, amik nem zaklatják a gyomrot, hanem nagyon megnyugtatóak. Itt van egy ajurvédikus formula, amit mindenki megcsinálhat magának, aki ebbe a problémába szenved, aminek a olyan dolgokból áll, amiket meg is lehet itt Magyarországon már kapni. Ez két rész ashwagandha, egy rész gotukóla, egy rész kardamom, egy rész édeskömény, ez por. Ez mind por, amit összekever az ember, és akkor egy vagy két teáskanállal meleg vízben naponta egyszer-kétszer megiszik. Nagyon jó az anorexiába szenvedőknek a masszázs. Szóval ajánlatos az, hogy a gyógymasszázsra járjanak, és általában az illóolajok közül, amit nagyon jó használni, az a szezám, vagy pedig a szantál. És azt is szokták mondani, hogy már az is segít, hogyha csak a homlokukra egy kis szantálolajat tesznek az, ugye az emberek. Mert ez már ugye a Csillapítja uh-huh. ugye ezeket az ingereket, ami miatt nem tudnak enni. Akkor hát mondtuk, hogy beszélgetünk egy kicsit a májról és az epéről. A pitta az a dosa, amelyik igazából uralja ezeket. Ugye ez tűz, de a pittát úgy is le lehet fordítani, hogy epe. Általában ez egy pita betegség, amely a pita típusú embereknek általában több problémájuk van a májukkal, vagy annál inkább ugye az epéjükkel. De például a máj okozza a gyomorfekét, és ugye a túlsavas amikor a gyomrunk meg mindenünk túl savas, ezért, mert az epénk nem jól működik. Amikor túl sok az epe, akkor ez akadályozza a csatornákat, amin az epe megy keresztül. És amikor túl sok a zsíradék is, ami lerakódik ezekbe az epe csatornákba, akkor természetesen ez elakadályozza, vagy pedig az epe hólyagba általában, ugye az epe kő, az végül is az abból van. Az ajurvéda szerint ugye a máj az, ami termeli az enzimeket, azokat az enzimeket, amiket úgy hívnak, hogy butagnis, ami átalakítja a megemésztett részecskéket úgy, hogy a szövetek és a szervek ezeket fel tudják használni, fel tudják dolgozni. Amikor túl sok a pitta a szervezetben, a pitta dósa, akkor általában ingerlékeny az ember, dühös, nagyon könnyen dühbe gorul, féltékenység, ambíció. Általában ez úgy jelentkezik, hogy a szolár plexusba, ugye ott a gyomor tájékán, a köldök csakrában kezdődik ez az ingerlékenység, ott egy feszültség áll be, és ami kitáng, ugye hát ami megjelentkezik a viselkedésbe is, és a gondolkodásba is. Sokféle keserű gyógynövény jó a máj és az epe funkciók helyreállítására, problémáinak helyreállítására. Ezek közül a legjobb ez a gencián, amit már említettem a múltkor, ezt magyarul úgy hívják, hogy tárnics, de ezt felnéztem, megnéztem a szótárba, de genciának is lehet hívni. A tárnics, a gyermekláncfű és a bodza nagyon nagyon jó erre. Nagyon fontos, hogy a máj problémákba szenvedők ne igyanak alkoholt, ne igyenek vöröshúst, és vöröshús, mint például a marha, sertés, meg ilyesmi, és ne igyenek zsíros vagy túlfűszerezett ételeket. Ami nagyon jó, az az aloe vera. 2-3 teáskanállal lehet ebből beszedni 2-3 naponta. Ez határozottan nagyon jó, és gyógyítja a májat, és a gyomor fekét is. Én ismerek olyan embereket, akik meggyógyultak alovéra. Alovéra ez olajban van? Alovéra az vagy mind juice, lé, az vagy mind lé, vagy pedig a húsa maga, amit meg lehet kapni. Nem olajban. Nem olyan, hanem a természetes formájában, ahogy a legjobb. Én szerintem Magyarországon, hát Magyarországon is lehet kapni, de... De ezek mondjuk biztos nagyon drágák, csak nagyon keveset kell belőlük enni. Eléggé drágák. Mint mondtam, 2-3 teáskanál a naponta, ez nem annyira kevés, de ezt nem kell egy életen átszedni, ezt akkor kell szedni, amikor ez a probléma előáll. Mondjuk ez egy olyan 2-hetes, 3-hetes kúra, és akkor már abba lehet hagyni. De jobb, hogyha a természetes dolgokból veszük ki az élővérát. Hát Magyarországon ez még egy kicsit probléma, de akinek ez a problémája megvan, annak érdemes utána járni, mert be lehet szerezni ezt. Az ajurvedikus gyógyszer, amit nem tudom, hogy lehet-e Magyarországon kapni, azt úgy hívják, hogy Bumja Maláki. Hát ezt nem tudom, hogy Magyarországon lehet-e kapni, de akit komolyabban érdekel az ajurvéda, és ugye Németországba járott, már meg lehet kapni. Én szerintem már valószínűleg Bécsbe is, Ausztriába is lehet kapni ajurvédikus gyógyszereket. Enyhe fűszereket kell használni. Olyanokat, mint a római kömény, meg a koriander. Ezek a legjobb és a legajánlatosabb fűszerek. Talán az olyan fűszerek, mint a bazsalikom, meg a oregano, meg ilyesmi, ezek nem annyira jók. Természetesen tudjuk, hogy a hepatitis az egy máj probléma. A hepatitis, ez már, vannak ennek enyhébb változatai, meg vannak már nagyon komoly változatai, amik nagyon rosszak. Nagyon fontos, hogy az ebbe szenvedő emberek nyers zöldségeket egyenek, zöldségcsirákat, mint például a lucerna, meg a stb. Mindenféle csirág vannak már. Ez a mungbab, amit említettem, ezek nagyon jók, és a gyümölcsnedvek. Uh-huh. Ezeket lehet enni, de különösen a zöldségnedvek. Ugye, amik a spenótból, meg különböző nyersen? Igen, nyersen. Sárgarépából, meg ilyen dolgokból vannak kipréselve. A rebarbara az nagyon-nagyon jó a máj problémákba szenvedőknek. De az rettentő savanyú, azt mivel egyék? Azt lehet mézzel enni. Uh-huh. Lehet egy kis mézzel enni, vagy valamilyen olyan édesítőszerrel, uh-huh. ami nem cukor mondjuk. Uh-huh. Említettem már ezt a tárnicsot, ugye ezt meg lehet, ezt be lehet szerezni, ami nagyon tisztítja a májat, tehát ez ugyanúgy tisztítja, nagyon jól tisztítja például az epe csatornákat is. Van egy olyan növény, hogy kaszkara, ezt is be lehet szerezni, ez szintén nagyon jó, vannak ajurvedikus gyógyszerek, de például az epekőnél vannak, amikor még nem annyira túl köves az epehólyag, vagyis nem nagyon kemények ezek az epekövek, akkor el lehet hajtani, meg lehet gyógyítani ezeket annélkül, hogy egy műtéti beavatkozás kellene. De természetesen akkor, amikor ezek az epekövek már tele van ugye az epehólyag epekövekkel, és lerakódtak, és kemények lesznek, vagy nagyok, akkor sajnos ki kell venni az epehólyagot. Ezt Indiában is úgy csinálják, már több mint 100 éve. De ez, mondom, ez csak akkor van, ez akkor szükséges, hogyha egy nagyon előre haladott állapot, mert meg lehet gyógyítani az epekőt ajurvedikus gyógyszerekkel, amit Indiában használnak is, van a katuka, meg amit úgy hívnak, hogy pasana beda, hát ezt valószínűleg Magyarországon nem lehet beszerezni, de aki ajurvédát tanul, az annak jó tudni, hogy a pasana beda az, amelyik határozottan gyógyítja az epekövet és feloldja ezeket az epekövet. Vannak kínai gyógyszerek is, amiket lehet, hogy már jobban meg lehet kapni Budapesten, miután itt már nekünk van egy számottevő kínai lakosságunk, ami már több tízezerben ugrik lassan. Már van is talán, lehet, hogy kínai boltokban van valamit, úgy hívnak, hogy desmodiana. Ez egy kínai növény, amit lehet, hogy behoznak Magyarországra a kínaiak, és ez határozottan gyógyítja az epe a követ. Egy egyszerű formula, amit itten Magyarországon is meg lehet csinálni, az a kurkuma, a bodza, koriander, és amit úgy jön, hogy kukorica sejemfű. A kukorica haja? Igen, igen, ez a kukorica haja. Végül a fiatal kukoricái, ugye az apró kukoricái. És ebből egy por lehet, össze lehet darálni, vagy valami, ebből egy port lehet csinálni, és akkor meleg vízbe feloldani, ugye összekeverni egy rész arányba, és akkor ezt meleg vízbe meginni. Ez nagyon-nagyon jó, mert feloldja az epekövet, különösen azokat az epekövet, amik már a csatornákba képződtek, és erősíti a májat. Ezek a szerek mennyire intenzívek? Tehát mondjuk, ha valaki operáció előtt áll, akkor az talán már nem nagyon segít rajta. Inkább megelőzés jellegűek? Nem, ezek gyógyító jellegűek, az ajurvédikus, meg azok a gyógyító jellegűek, de mondom, nem egy nagyon előre haladott állapotban, amikor már ez nagyon el lett hanyagolva. Uh-huh. És természetesen ezek az epekövek már megkeményedtek, és ugye az epekő az végül is, minek hívják ezt a zsíradékot, ami lerakódik, koleszterol. Uh-huh. Ugye az végül is koleszterol, uh-huh. az semmi más. Uh-huh. Úgyhogy, de amikor már annyira előre haladott, hogy akkor már nem lehet nagyon segíteni rajta, akkor már műtét szükséges. De általában lehet gyógyítani, mondom, amikor még nem ennyire előre haladott állapotban van. Különösen az ajurvedikus gyógyszerek, az a katuka, amit említettem, amit érdemes utána járni mondjuk annak, akinek ez a problémája megvan, és nem akarja azt, hogy hát egy műtéten keresztül menjen. Most már a műtétek eléggé mások, mint szoktak lenni, ugye, mert egy epe műtét ahhoz már nem kell felvágni az embert, szóval ott már nem szükséges ez, hanem ezzel a laparoszkóppal ki tudják emelni, ami ugyanúgy, mint az artroszkóp, ugye a térd műtéten. Hát egy ilyen kis csövön bedugunk. Az egy műszer, igen, az egy műszer, amit Michigan államban, Amerikában talált fel egy orvos, és ennek a ugye először csak térdre alkalmazták ezt az artroszkópot, de aztán utána már. Ez egy műszer, van benne egy kis kamera, végül is egy kis lukat kell hát csinálni a gyomorban, nem akarom én ezt elmondani. Mondjuk az ajurvédának van sebészeti oldala is? Van, egyébként? Természetesen használják a sebészetet, és egy bizonyos muszáj, amikor például elfekés eddig valami, vagy pedig ilyesmi, akkor és van olyan kórház esetleg, például mondjuk Amerikában, vagy valahol, például mondjuk csinálnak ilyen komolyabb műtéteket is, tehát ahol már sebészeti beavatkozás van, és ugyanakkor ajurvédával kombinálják, tehát van, úgy, igen. Van, természetesen van Scranton az egy város a Pennsylvania államban, ami ott van Honsdale mellett, ahol a Himalaya Institute van. Scrantonban már alkalmazzák az ajurvédát. Az ottani kórházban? Az ottani kórházban, igen. Alkalmazzák az ajurvédát. Ottan működik a Rudolf Ballantyne, Dr. Rudolf Ballantyne, egy amerikai orvos, aki nagyon sok időt töltött Indiába, és megtanulta ugye az ajurvédikus gyógykezelést, és de nagyon sok helyen már alkalmazzák a homeopátiát, ugye kórházakban, az jobban elterjedt, természetesen ezt jobban ismerik. És az ajurvédát és a homeopátiát együtt is lehet alkalmazni? Tehát, hogy lehet, az alkati megállapításhoz az ajurvéda ad segítséget. Természetesen lehet alkalmazni. Az amerikai orvosok, akik ajurvédával foglalkoznak, homeopátiát is ismerik természetesen. És én szerintem ez Európában is valószínűleg ez működik. Én nem annyira ismerem, de gondolom, hogy Németországban, vagy Angliában, vagy nem tudom én hol, ahol ajurvédát használnak, azok ismerik már a homeopátiát is. Természetesen. De azt kell tudnunk, hogy az ajurvédát, ugye azt használhatjuk magunk is a bizonyos esetekben. Mint ahogy a homeopátiát is használhatjuk magunk is bizonyos esetekben. Tehát a házi gyógyításnak ezek kitűnő eszközei. Házi gyógyításnak kitűnő eszközei, igen. Köszönjük szépen, Szavó Pétert hallották a Juridikus Figyelő című műsorunkkal. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni. Köszönjük.